بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ที่ผู้หญิงได้ยินไหมครับที่ผู้หญิงได้ยินไหมได้ยินไหมผู้หญิงได้ยินนะแล้วที่ผู้ชายสงสารได้ยินเสียงผมสิ้นปีพระศักราช1417นี้มีอะไรมากมายที่น่าสนใจเอามาทบทวนพูดถึงการที่เราจะคิดบัญชีหรือจะทบทวนชีวิตของเราปลายปีพุทธศักราชเนี่ยรู้เหมือนว่าเราใช้วิธีสากลในการทำบัญชีในการอะไรกันนะในการประเมินผลแต่ที่จริงเราไม่ได้ตั้งใจเรียนแบบเรียนแบบระบบสากลในเรื่องนี้นะครับเพียงเราอยากจะให้ชีวิตของเราในฐานะที่เป็นมุสลิมมีระบบเหมือนกันบรรดาสหายเขาไม่เคยบันทึกประวัติศาสตร์และเขาไม่เคยมีปฏิทินอิสลามที่จะนับปีโดยมีจุดเริ่มของประวัติศาสตร์คริสได้บันทึกประวัติด้วยเหตุการณ์การเกิดของท่านนบีอิสลามก็ที่สักการะพุทธกันเหมือนแต่ทำไมอิสลามไม่ได้ใช้มาวลิดนบีการกำเนิดของนบีเนี่ยเป็นจุดเริ่มของประวัติศาสตร์อิสลามแสดงว่าชาวบ้านได้เห็นว่าการที่จะบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยจุดเริ่มของประวัติศาสตร์ด้วยการฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวบ้านได้เห็นความสำคัญของเรื่องฮิจเราะห์ความจำเป็นที่ทำให้ซอฮาบะห์เริ่มนับประวัติจากฮิจเราะห์ซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะไม่ใช้ฮิจเราะห์ศักราชเป็นระบบบันทึกประวัติศาสตร์เขาจะใช้เหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงเช่นเหตุการณ์อามุลฟีลปีช้างก็คือที่ช้างบุกกาบ้านเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ประสาททั้งหมดในความรู้ว่าอับราฮัมพวกคริสต์เนี่ยยกทัพไปถล่มกาบ้านแต่อัลลอฮ์จัดการมันพวกอาหรับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอัลลอฮ์จัดการมันแค่ถึงวารีมุฮัซซิมเนี่ยอีกทีนี้นะถึงวารีมุฮัซซิมเนี่ยมาแล้วนกก็มาคว้างหินไฟตัวเราคาราบิลก็เป็นที่รู้กันเนี่ยอาหรับก็เลยบันทึกประวัติในปีที่จะมีชื่อเสียงเหตุการณ์หลังเหตุการณ์ชาวมุสลิมก็จะบันทึกตามนั้นพอมาถึงยุคท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบเนี่ยแผ่นดินของโลกมุสลิมเริ่มขยายแล้วการบริหารกิจกรรมของรัฐอิสลามเนี่ยจึงต้องมีการบันทึกสวัสดิ์แต่ต้องเป็นเอกลักษณ์ของรัฐอิสลามจะบันทึกประวัติด้วย ด้วยพิศกราชหนึ่งก่อนดูไม่เข้าท่าทำไมเพราะอาณาจักรคริสต์ทั่วเลยถล่มมุสลิมได้รับชัยชนะแต่ถ้ารับชัยชนะแล้วเนี่ยก็ต้องชนะในด้านอารยธรรมด้วยสัญลักษณ์ของอารยธรรมเนี่ยคือประวัติการบันทึกประวัติอุมัรบินคอตตอบเรียกซอฮาบะห์ตกลงจะบันทึกประวัติยังไงเอาจุดไหนเป็นจุดเริ่มซอฮาบะห์ลงมติว่าไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการมีความสำคัญในประวัติของอิสลามทั้งปวงเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องฮิจเราะห์อันนั้นจุดโอ้ยเรื่องฮิจเราะห์ก็จะได้ชีวิตของมุสลิมจะได้กิจการของรัฐอิสลามเนี่ยมีระบบในการบริหารในการปกครองเราก็ต้องเรียนแบบบรรดาซอฮาบะห์เราอยากจะประเมินผลทุกคนรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่เราร่วมหรือสังกัดหรือมีกิจกรรมส่วนร่วมกับเขาต้องประเมินผลก็ขอให้ปีฮิจเราะห์ศักราชเป็นเวลาประเมินผลก่อนที่จะถึงเดือนมุฮัรรอมนี่นะครับยังมีเวลาพอสมควรที่จะทบทวนพวกเราแต่ละคนเนี่ยน่าจะทบทวนทบทวนเรื่องศาสนาทบทวนเรื่องอีมานทบทวนเรื่องละหมาดเรื่องซุนนะห์เรื่องกุรอานเรื่องครอบครัวตรงนั้นนะหมายถึงว่าใครยังไม่ได้แต่งงานก็ต้องทบทวนไม่ต้องอะไรผ่านทบทวนใครที่มีครอบครัวแล้วทบทวนเรียบร้อยไหมครอบครัวเรียบร้อยไหมเรามีเพื่อนฝูงเรามีกิจกรรมมีสังคมเรามีผลงานทบทวนประเมินผลแล้วเนี่ยอดีตของเราข้อแนะนำที่ผมมักจะใช้ในการจะในชีวิตและจะแนะนำพี่น้องโดยเฉพาะบรรดาเยาวชนที่ต้องการเสียสละเพื่ออิสลามเพื่อสังคมของเราเนี่ยข้อแนะนำหัวแผนชีวิตเนี่ยมันต้องชัดเจนคืออย่าเดินทางในชีวิตของท่านเนี่ยโดยไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนจะไปไหนต้องรู้คือแน่นอนอนาคตเราไม่รู้เรียนนี่เป็นเรื่องลึกลับเราจะรู้ยังไงวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติที่เป็นพื้นฐานแห่งอุดมการณ์ของเรานั่นปีที่แล้วเราทำอะไรอดีตที่เราเคยเราพอใจไหมประเมินผลที่เราพอใจไหมพอใจเราจะปรับปรุงยังไงอนาคตนี่นะยาวสมมตินะตั้งตัวอย่างนะครับที่จะประเมินผลนี่ต้องประเมินผลนะมีอายุปานกลางนะครับประมาณ30สมมติก็หมายถึงว่าอนาคตของเขาเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกตินะก็คนส่วนมากจะใช้ชีวิตในโลกนี้ประมาณ60ปี70ปีคนที่มี30ปีก็วางแผนในวันในชีวิตนี้อาจจะมี40ปีที่อยากถ้ามีชีวิตเนี่ยขอให้ทำอะไรดีๆเพื่ออาชีพคนที่มี40ปีก็กะไว้30ปีคนที่มี50ปีจะกะไว้20ปีคนที่มี70 80ปีก็ยังมีอนาคตถึงแม้ว่าอนาคตยังเหลืออีกวันนึงอีกชั่วโมงนึงก็ยังถือว่าเป็นอนาคตก็ให้มีแผนแต่ที่ผมพูดนะสำหรับพี่น้องเราในส่วนนอกที่เป็นเยาวชนชีวิตเนี่ยให้มีความชัดเจนระยะสั้นๆเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคุณจะทำอะไรต้องมีตารางประจำ ดีทฤษฎีในการบริหารแผนสั้นถ้าหากว่าแผนสั้นของท่านเนี่ยเข้มข้นในการมีผลงานนะแน่นอนแผนยาวของท่านเนี่ยยอมเข้มข้นแล้วความสมดุลระหว่างการที่จะประสบความสำเร็จของแผนสั้นกับแผนยาวขึ้นอยู่ประสิทธิภาพของการบริหารเวลาเพราะบางคนเนี่ยแผนสั้นของเขาเนี่ยเข้มข้นแต่ไปดูแผนยาวของเขาเนี่ยล้มเหลวหมายถึงว่าทุกวันนี้ทำอะไรเยอะแต่พอมาประเมินประเมินว่าเนี่ยผ่านไปแล้ว5ปีอะไรที่เป็นผลงานเป็นชิ้นเป็นก้อนนะตึงแต่พอถามตัวเองเอ๊ฉันทุกวันก็ทำดีนะทำนู่นทำนี่แต่ผ่านไปแล้ว5ปีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นก้อนอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวไม่มีแสดงว่าสั้นนะมันเข้มข้นแต่ทำไมแผนยาวอ่ะวางแผนยาว5ปีนะแต่ไม่ได้อะไรเลยนั่นนะต้องมีความสมดุลในการบริหารเวลาระหว่างแผนสั้นกับแผนยาวประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่ที่ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เราต้องมีต้องสะสมเพื่อให้การบริหารเวลาของเรามีประสิทธิผลไม่เป็นเรื่องประหลาดนะครับถ้าเราใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ทำอย่างไรให้เพิ่มคุณภาพเราเห็นนะครับเรื่องคุณภาพของมุสลิมต้องมีคุณภาพไม่เสียเวลานะครับถ้าเราศึกษาเรียนรู้จะทำยังไงให้เวลาของเรานี่มีคุณภาพการทำงานของเรานี่มีคุณภาพคุณภาพของมุสลิมส่วนหนึ่งคือคุณภาพของประชาชนอิสลามยิ่งมีมุสลิมที่เน้นเรื่องคุณภาพประชาชนอิสลามก็จะเจริญมากขึ้นด้วยจำนวนที่มันจะเพิ่มขึ้นของมุสลิมที่เน้นคุณภาพไม่เน้นจำนวนนะไม่เน้นเสียงดังนะเมื่อวันนี้ปีนี้ต้องดังกว่าทุกปีพอไปดูไม่มีเนื้อเลยมีแต่ข้าวหมกไม่มีคุณภาพที่จัดมาแล้วมันเล่นอยู่40ปีไม่ได้เลยเอามาเอาเรื่องคดีดีได้ไหม40ปีเลยคนที่รับอิสลาม 5,000 คนอะไรน่าภูมิใจเลยพวกซุนนะห์จะได้ปิดปากเลยอย่าพวกมึงอย่าพูดนะนี่เขาจัดมาลิบเนี่ยเข้าอิสลามทุกปีเนี่ยคนเป็นพันพอที่จะอันนี้ก็บอกว่าจะมาวันนี้ทุกปีมุสลิมเสียตัวไปซ้ำไปมุสลิมเสียตัวเพราะว่าเราเน้นคุณภาพนี่แหละคุณภาพในบุคคลคือคุณภาพของประชาชนก็อย่างที่ว่านะครับเรานั่งคุยกันที่นี่กลุ่มเล็กๆเนี่ยฟังกันสัก20-30คนหนึ่งนะ20-30คนนี่พอประชาชนอิสลามนี่เป็นพันล้านหลายยี่สิบสองสิบคนนี่มันจะช่วยอะไรเนาะช่วยอะไรได้เป็นสุภาษิตที่อาหรับเขาเอามาจากกุรอานของมุกมินเนี่ยมุบารักมุมินเนี่ยมีบารักะมีความจำเริญไอ้นามะวะกะนะฟะวะกะอยู่ที่ไหนปรากฏที่ไหนนะฟะมีประโยชน์มุมินนะทำไมเอามาจากกุรอานท่านนบีอัยชาไม่บอกว่าวะจาอะลันีมุบารักะไอ้นามะกุนตุวะจาอะอัลลอฮ์ทรงให้ฉันเป็นคนที่มีความจำเริญมีความเจริญมีความบารักัตไปที่ไหนนี่นะคนต้องรับประโยชน์กว่า30คนที่นี่ได้รับอามานะห์ได้มีผลงานแน่นอนมันต้องขยายนบีเริ่มคนเดียว ذنب كنديو تيسو خديجة شام علي أبو بكر أبو بكر كون رعاني كون من خلاف ما جي خلاف روان شعاة جنة من شعاة روان هناك روان شعاة شام شيخة ويقول نعم رينان بقول شام بيرات نيا فما يشيب كون يشيب كون شام بيرنا حكم تقالوا غيركم حلقة مين صحيح تبشير من جاهد ما شان شان داي شان داي تقال شان خان من خان دي شان خان دي سام هم ما مين يخي ما يعني تقال أولا أولا شان เตรียมจริงแล้วจะต้องอย่างน้อยต้องมีห้าคนนะมันจะได้คุ้มใช่ไหมห้าหรือสิบของทั้งหมดสิบสิบหรือห้าน่าจะห้านะเพราะไม่รู้ที่คนที่ติดต่อคนนี้ห้าคนก็เริ่มดีแต่ห้าคนแต่บางครั้งก็สี่แล้วก็อนุโลมไม่เป็นไรไม่เป็นไรกี่ปีแล้วสี่ปีนะสี่ปีทำดีแล้วจะเชียร์เด็กนี่นะครับคนที่มาฟังก็จำเนียนทำดีแล้วแล้วก็พี่น้องที่ได้ฟังเทปก็ถือว่าทำดีแล้วเยอะไหมผมก็เพราะว่าถ้าพี่น้องมุสลิมที่เอาใจใส่เรื่องความอ่านกุรอานโดยที่ไม่ต้องฟังผมไม่ต้องฟังบรรยายผมเนี่ยมันดีผมไม่ต้องฟังผมก็ได้แต่สังคมมุสลิมยังต้องมุ่งเข้ามาศึกษาอัลกุรอานให้มากขึ้นไม่มีอะไรที่จะมาให้นักเคลื่อนไหวให้คนที่ทำงานเป็นอิสลามโดยสังคมเนี่ยเข้มแข็งและไม่ล้มเหลวไม่หลงไหลกับกระแสศึกษาอัลกุรอานและสุนนะที่เห็นในประวัติส่วนมากที่เคยมีอุดมการณ์แล้วกับสำนักที่ไม่ได้ศึกษาอย่างเข้มงวดอย่างเข้มข้นอันนี้จะเป็นคุณภาพอันหนึ่งที่เราต้องทบทวนประเมินผลไม่อยากให้พี่น้องที่มาร่วมฟังบรรยายที่นี่เพียงเป็นผู้ฟังเป็นผู้รับข้อมูลอย่างเดียวต้องการให้พี่น้องได้พัฒนาความสามารถของท่านมันขาดทุนนะถ้าเราเรียนรู้จะเชียร์กุรอานเนี่ยเรียน2ปี3ปี4ปีถ้าอัลลอฮฺตักดีรศึกษากุรอานนี่ทำ10ปี20ปีแล้วคุณจะมีอะไรที่ภูมิใจในชีวิตนะใช่เรียนตักเชียร์ใน20ปีหรือ5ปีถามว่าแล้วสังคมได้อะไรจากคุณได้อะไรจากคุณชาวชนบทเนี่ยมาหาท่านนบีเนี่ยได้สุรสองสุรนี่กลับเนี่ยไปดาวะไปเผยแพร่ศาสนาได้ทั้งตำบลเนี่ยทั้งตำบลเรื่องที่เราเรียนรู้เนี่ยจำเป็นต้องใช้เป็นเสบียงแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ของเราเพิ่มคุณภาพให้ดีขึ้นไม่ได้บอกว่าให้ท่านไปสอนตัฟซีรเนี่ยมาเรียนตัฟซีรท่านไปสอนไม่ใช่แต่ถ้ามีความสามารถดีนะเอาเลยแต่ท่านรู้สึกว่าศึกษาตัฟซีรแล้วก็น่าจะมีความสามารถสอนตัฟซีรเขาเรียกพี่น้องตั้งกลุ่มเล็กๆกันมันง่ายสอนง่ายเพราะเราไม่ต้องมีท่าเป็นอาจารย์ศึกษาด้วยกันฉันอยู่ที่ทำงานที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยคิดตั้งกี่คนตีสิบคนครับห้าคนแต่ละห้าคนอาทิตย์นึงดูมานั่งรู้จักอัลลอฮ์กันหน่อยรู้จักอัลลอฮ์ยังทุกเช้าอัลลอฮ์สนิทกันอัลลอฮ์สนิทเหลือเกินไหนอัลลอฮ์ว่าไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งขำอ่ะนี่มีนักวิชาการที่เป็นนักวิเคราะห์เราจะเขียนบทความ ที่อาหรับเขียนบทความตามสุภาษิตจีนที่ว่าตามสุภาษิตฝรั่งเศสที่เขากล่าวกันว่าตามสุภาษิตของอาหรับที่กล่าวว่านี่มีอายะห์มีหะดีษเลยนี่อายะห์มีหะดีษเลยนั่นหมายรวมว่ามันไม่มีความหมายในชีวิตเลยแล้วอ้างว่าเป็นมุสลิมบางคนนี่รู้จักอัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตรวจสอบตรงนี้เรื่องกุรอานมารู้จักอัลลอฮ์กันสิศึกษาเรื่องกุรอานนั่งอ่านตัชชีรอ่านความหมายกระทบทวนทีละครั้งนั่นน่ะขยายวงสังคมของเราก็จะเริ่มสนใจนะครับก็เป็นอันว่าจะให้ชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านพ้นไปด้วยการบริหารเวลาอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับให้มีประสิทธิภาพวันนี้เราจะพูดถึงความหมายอัลกุรอานซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่239ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากอายะห์238เกี่ยวกับเรื่องละหมาดกับเรื่องละหมาดวันนี้ได้อ่านตัฟซีรชื่อตัฟซีรอัลบะกออะห์เนี่ยบะกออะห์นี่เขาจะพูดถึงการเรียบเรียงของอายะห์เนี่ยความเหมาะสมความสวยงามของการเรียบเรียงอายะห์ทำไมอายะห์นี่มาอยู่ตรงนี้ทำไมไม่มาอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้เขาจะพูดเรื่องละหมาดตั้งแต่อายะห์238แปดนะฮาฟิซุอะลัสศอลาวาติวัสศอลาติลมุสตอฏิรอติศอลาตุลมุสตอฏิมันอันนะกันนะคุณเวลาจะมาเขาบอกว่าเรื่องฮาฟิซุเรื่องละหมาดเนี่ยมาตรงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องตอลาเรื่องยาเรื่องนิกะห์เรื่องครอบครัวฮาฟิซุบิกออดิบกวาก่อนหน้านี้เนี่ยสุรเดบุตรอัคการในบทบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับชีวิตการดำเนินชีวิตครอบครัวเรื่องนิกะห์เรื่องงานเรื่องยาเรื่องสงครามขณะที่เราใช้เวลาในกิจการต่างๆเยอะแยะเนี่ยเราอาจจะลืมทำหน้าที่กับพระเจ้ากับอัลลอฮ์จึงมีอายะห์มาเตือนบอกว่าฮาฟิซุอะลัสศอลาวาตว่าคุณไปแต่งงานกันไปตลาดกันไปหย่ากันมีเรื่องนู่นเรื่องนี้ทำมาหากินมีสงครามแต่อย่าลืมเรื่องละหมาดจะแสดงว่าความสำคัญของการละหมาดเนี่ยเป็นเสาหลักไปไหนนะมีปัญหาอะไรนะให้เสาละหมาดเนี่ยอยู่ตรงกลางและผูกมัดไว้เชือกนี้เนี่ยมันผูกกับเสาเนี่ยเราจะดิ้นไปไหนเลยนะแต่ก็ยังผูกพันกับเสาคือการละหมาดเพราะเราพูดถึงเรื่องการรักษาละหมาดนี่อายะห์238จงรักษาไว้ซึ่งการละหมาดบรรดาการละหมาดในอายะห์239มันจะมีอีกแง่นึงในการรักษาการละหมาดนั่นคือการละหมาดในสงครามการละหมาดในสงครามซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเราทราบว่าการละหมาดในศาสนาอิสลามมีอยู่3ประเภทคือสถานการณ์ของการละหมาดศอลาตุลฮะฎรการละหมาดที่บ้านโดยไม่เดินทางนั่นคือสถานการณ์ปกติอยู่ที่บ้านเขาเรียกศอลาตุลฮะฎรละหมาดเต็มใช่ไหมละหมาดเต็มละหมาดสมบูรณ์เงื่อนไขต่างๆต้องเคร่งครัดกิบลับก็ต้องทำให้ตรงจะอาบน้ำละหมาดในช่วงเวลาทุกอย่างต้องครบถ้วนและเข้มงวดสองสถานการณ์ที่สองศอลาตุสซะฟัรการละหมาดเดินทางสถานการณ์นี้มันลำบากศาสนาคาทอลิกส่งซุ่ม ความยุ่งยากของการละหมาดต่างๆเงื่อนไขบางประการก็อาจจะอนุโลมให้ถ้าละหมาดซุนนะห์บนพื้นฐานนี่ก็ไม่ต้องหันกิบลัตก็ได้เอ๊ะละหมาดซุนนะห์บนพื้นฐานเลยก็ฟัรดูถ้าฟัรดูเนี่ยก็ลงละหมาดตะฮัยญ์ให้รวมไม่ต้องตรงเวลานะเอา2เวลานี่มารวมกันได้แล้วไม่ต้องละหมาดเต็มละหมาด2เลยหารครึ่งนึงเลยแล้วก็อยู่บนพาหนะแล้วลงไม่ได้เนี่ยก็ละหมาดบนพาหนะนี่แหละได้อำนวยความสะดวกสถานการณ์ที่3คือสงครามแต่บรรดานักปราชญ์فقهاء خط شوى صلاة الخوف قال لما بهن قوام قلوة بهن قوام قلوة ثم يا أو لما خوجة فاندوان حكم في كلمة قب شاهد صلاة الحضر كلمة كباننا كما دون لما تنفو حضرنا حضر بوائيو مري بنتان أو ทำไมตอนเดินทางนี่ย่อเขาก็บอกเขาเดินทางก็ได้บอกสลาตุสซาฟาร์ถูกปั้นกับสาเหตุเลยเอ้าและถ้าละหมาดที่สงครามเนี่ยทำไมในการละหมาดที่สงครามเนี่ยเราจะย่อไม่ใช่เพราะสงครามเพราะกลัวความกลัวฉะนั้นอุลามะก็ได้บอกว่าสถานการณ์ที่มีความกลัวเหมือนสถานการณ์สงครามก็จะมีการอนุโลมให้ลดภารกิจของการละหมาดบางประการเงื่อนไขลักษณะบางเรื่องสงครามหรือสงครามรู้กันแล้วสงครามสู้รบกันฟันแต่สมมติว่านักเข้าไปในป่าสมมตินะเข้าไปในป่าหมาป่าเป็นฝูงเลยวิ่งไล่เราตามเราก็วิ่งหนีหมาป่าวิ่งทั้งวันเลยนะตั้งแต่11โมงถึงมะกริบวิ่งนี่ก็ไล่กันจะมีเวลาละหมาดไหมเดี๋ยวหมาเดี๋ยวกุศลหมาโดดก่อนทำยังไงอันนี้ผมยกตัวอย่างจะได้นึกภาพวันนี้ในละหมาดสงครามมันก็เหมือนกันปัจจุบันนี้สงครามไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เขาอยู่ห้องแอร์แล้วกดปุ่มแล้วกดปุ่มจบสงครามตะก่อนนู้นดวงอาทิตย์เริ่มสว่างแล้วนะเอากันแล้วทำไมอ่ะเขาตะก่อนนู้นเขาไม่มีไฟไงไม่มีไฟเดี๋ยวนี้เขามีระบบนะถ้าสงครามกันรบกันกลางคืนก็จะมีระเบิดสว่างเขาไม่มีไฟทำยังไงก็อาศัยความสว่างและเขาไม่มีแบบว่านับกันนะวันนี้รบกันสองชั่วโมงแล้วจ้ะพอถึงสองชั่วโมงสามเลิกแล้วเอากลับบ้านไม่ใช่มันต้องเอากันจนทั้งสองกลุ่มเนี่ยเหนื่อยก็รบกันตั้งแต่ซุบฮ์ยันมักริบโอ้อาจจะไม่ถึงมักริบแค่ถึงดูฮอตนี่นะฝ่ายนึงอาจจะเพียกลับหนีหรืออาจจะถึงมักริบเนี่ยสู้กันไม่ได้แล้วไม่เห็นละเริ่มตีกันเองละอ้าวนี่มีศัตรูหรือพวกฉันเนี่ยมองไม่เห็นไงก็ต้องกลับบ้านจะสู้กันได้ไงต้องกลับบ้านแต่คิดดูสิตั้งแต่ซุบโบถึงมักริบเนี่ยจะละหมาดกันไงปุ้งละหมาดยังไงก็การมาอยู่มุสลิมเนี่ยคงไม่ต้องเครียดแต่นี่มุสลิมเรื่องละหมาดไม่ได้ศาสนาก็ไม่ได้ต่อยเรื่องนี้ไม่ได้ต่อยช่องว่างให้เราคิดกับเองหรือนึกว่าอัลเลาะห์ไม่ได้พูดเรื่องละหมาดในสงครามเนี่ยก็ต้องไม่ต้องละหมาดเลยทิ้งละหมาดในสงครามทิ้งไปเลยแม้กระทั่งในสงครามเนี่ยอัลเลาะห์ยังบัญญัติบทบัญญัติเฉพาะเลยคือ239ในซูเราะห์อัลบะเราะห์พระองค์อัลเลาะห์ได้ตรัสว่าฟะอินคิสตุมฟะริจาลันอัยรุกบานะฟะอิซาอะมินตุมاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني جاءت آيات الله رضي الله عنه وقال تم ركسا ويسم كان بندا كان لما تنور كما دين وركسا كان لما ليس ثانا كان راك في بابا قطي بان خبر แต่ฟะอินคิดตุมแท้ถ้าพวกเจ้ากลัวคิดตุมเนี่ยกลัวและจากการนี้เนี่ยที่อุลามะเขาเรียกว่าซาลาตุลคอฟการละหมาดแห่งความกลัวก็คือการละหมาดห้าวักตูเนี่ยแต่รูปแบบของมันจำนวนของมันเงื่อนไขของมันนี่นะคนละเรื่องถ้าหากว่าพวกเจ้ากลัวฟะริญาลันก็ต้องละหมาดพลังเดินหรือขี่ริญาลันแปลว่าเดินริญาลันพาหุพดเอกพจน์ของริญาลันราจิลรออัลิฟยิมแลมแปลว่ายืนหรือเดินแล้วราจุลุนเดี๋ยวอะไรผู้ชายและตัวอุปกรณ์ของราจุลุนริจาลเหมือนกันตัวอุปกรณ์นี่เหมือนกันริจาลตัวเหมือนกันเลยแต่เอกพจน์เนี่ยของแต่ละอันนั้นไม่เหมือนกันถ้าพูดถึงชายเพศชายราจุลุนนะชายราจุลุนผู้ชายเอกพจน์เอาพบริจาลุนคนเดินราจิลุนหมายถึงว่าไม่ขี่พาหนะเดินด้วยขาตัวเองเขาเรียกว่าราจิลชื่อราดุนราจิลแล้วเราพบคือริจาลุนเหมือนกันก็อย่าไปเข้าใจกระจงละหมาดเป็นผู้ชายกันนั่นจงละหมาดริจาลุนหมายถึงว่าทางเดินหรือรุกบ้านนั้นเอาพดเอกพดก็คือรอคิบมาจากกริยารอคิบะแปลว่าขี่ถ้าอิดะอามินตุครั้งเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วอามินตุแปลว่าปลอดภัยถ้าปลอดภัยแล้วหมายถึงว่าสงครามยุติแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็จงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซัลกุรุลลอฮ์กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์หมายถึงว่าให้ละหมาดกะมาอัลลัมกุมมาลัมตะกูนูตะอัลมูนดังที่พระองค์ได้ทรงสอนพวกเจ้าซึ่งสิ่งที่พวกเจ้านี้เคยรู้มาก่อนก็หมายถึงว่าละหมาดเหมือนที่เคยละหมาดซึ่งที่อัลลอฮ์ได้สอนไว้กับพวกเจ้าโดยพวกเจ้าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยเรื่องละหมาดนี่จะละหมาดยังไงหมายรวมถ้าสงครามก็จงละหมาดยังไงก็ได้ขี่หรือเดินเนี่ยให้ละหมาดตามสภาวะนั้นนะมีความสามารถมีความสะดวกก็ละหมาดตามนั้นนะแต่ถ้าปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ให้ละหมาดเหมือนเดิมสถานการณ์ปกติซึ่งใจความโดยรวมเนี่ยอิหม่ามอิบนุกะซีรได้กล่าวไว้ว่า لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات เมื่ออัลลอฮ์ได้สั่งบ่าวของพระองค์ عباده بالمحافظة ให้รักษา على الصلوات บรรดาการละหมาดนั้น والقيام بحدودها และให้อนุรักษ์ไว้ซึ่งขอบเขตของการละหมาดเงื่อนไขوشدد الامر بتاكيدها شدد الامر دينين لكان بس كان لما لكان سان لكان دي كان سان لاي تفيد ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن ادائها على الوجه الاكمل الله دي سان هيك كان لما تكمل تي تربو قرنين تي مي اوبسا ทำให้ผู้ศรัทธาสามารถปฏิบัติการละหมาดอย่างครบถ้วนอย่างบริบูรณ์วะฮียะฮาลติดะคือกรณีทำสงครามสู้รบวัลติฮามิลฮาร์บิอิติฮามแปลว่าการที่ปะทะกันในขณะสงครามเพราะสงครามนี่ก็มีช่วงที่ก่อนปะทะก่อนประทานนี่ก็ยังละหมาดย่อได้นะเพราะพวกกลัวไงยังกลัวจะมีในสภาวะสงครามแต่ประทะแหละประทานนี่อันนี้ยิ่งใหญ่ลืมบอกว่าในสุรษอัลบาคาร่าอันนี้239เนี่ยพูดถึง ลักษณะการละหมาดในสงครามแต่ในสุรษอันนิซานะอันนิซาเนี่ยจะมีเรื่องการละหมาดแห่งความกลัวคือละหมาดในสงครามแต่ไม่ได้พูดถึงลักษณะการละหมาดขณะละหมาดละหมาดยังไงอันนี้บะกอเราะห์จะพูดสุรษอันนิซาจะพูดถึงการละหมาดญะมาอะห์กับอิหม่ามอิหม่ามก็คือผู้นำแม่ทัพหรือที่แม่ทัพจะแต่งตั้งเป็นอิหม่ามให้ละหมาดสงครามไม่ทิ้งละหมาดนะครับแต่ขณะนี้ขณะเนี้ยมีสงครามแล้วก็จะมีญะมาอะห์จะละหมาดยังไงในซูเราะห์นิซาจะบอกให้เปลี่ยนเวรอิหม่ามจะละหมาดสองรากาตละหมาดสองรากาตกลุ่มหนึ่งจากกองทัพนี่ก็จะละหมาดสองรากาตตามอิหม่ามอิหม่ามไม่สลามแต่กลุ่มที่ละหมาดแล้วนี่จะสลามสมมติดูฮุดนะดูฮุดละหมาดสองรากาตกับอิหม่ามอิหม่ามไม่สลามก็จะละหมาดกับอิหม่ามและสลามกลุ่มกองทัพเนี่ยก็จะสลามและลุกไปกองทัพที่เฝ้าขณะนั้นนะที่ไม่ได้ละหมาดก็จะเข้ามาละหมาดตามอิหม่ามอีกสองรากาตอีกสองรากาตและกลุ่มที่ละหมาดแล้วเนี่ยจะออกไปเฝ้าแทนกลุ่มแรกอันนี้ลักษณะที่พูดในสุรานิสัยและมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่นี่กำลังพูดถึงลักษณะการละหมาดแม้ว่าจะละหมาดรวมกันหรือจะละหมาดโดยแต่บุคคลแต่ละคนเนี่ยตัวใครตัวมันจะละหมาดยังไงเนี่ยมีความขัดแย้งที่เราต้องศึกษาเรียนรู้จะได้รู้บทหรือตัวบทที่ควรปฏิบัติใกล้เคียงที่สุดเนี่ยคืออะไรอัลลอฮ์ได้มาบอกเรื่องการรักษาเรื่องละหมาดแต่กรณีที่อาจจะมีอุปสรรคอัลลอฮ์ก็ได้เอามาระบุเพื่อให้ทางออกสำหรับผู้ศรัทธาที่อาจประสบเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์การทำสงครามยะอ์นีมุสตักบิลิลกิบลัติวะฆัยรมุสตักบิลิฮากะมากอละมาลิกอัลลอฮ์ได้มาบอกว่าถ้าพวกเจ้ากลัวแล้วเนี่ยในสมัยปกติพวกเจ้ารักษาละหมาดนะแต่ถ้าพวกรักษาละหมาดให้เข้มงวดนะพอละหมาดนี่ก็ต้องยืนนะนั่งไม่ได้นะถ้าไหวเนี่ยนั่งไม่ได้นะแล้วต้องหันไปกิบลัตนะต้องนิ่งเฉยต้องชั่วนะสถานการณ์ปกติถ้าเป็นสงครามอัลลอฮ์บอกว่าจะเดินเอารุกบานจะเดินหรือจะขี่บานะในละหมาดไปเถอะมาได้ไงนั่งสู้รบอ่ะอิหม่ามมาลิกบอกว่ามุสตักบิลิลกิบละโดยหันหน้ายังกิบลัตเอาไว้รามุสตักบิลหรือไม่ต้องหันก็ได้ทำไมก็นี่เริ่มสงครามแล้วกำลังสู้รบกันนะฟันดาบจะเอาบุกแล้วนี่ใครจะอาซับแล้วตายแล้วทำยังไงละหมาดไหมอัลลอฮฺอักบาร์ละหมาดแต่กำลังรบอยู่นะอัลลอฮฺอักบาร์เอาอ่านฟาติฮะไหมถ้าอ่านได้นะถ้าไหวถ้ามีความสามารถบางครั้งเพราะมันไม่ใช่ดาบเดียวก็มานี่ก็มาแล้วอันนี้ไม่ใช่เล่นเกมนะครับไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็อุ้งอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็ปั้มมือขาดเลยนะประกอบนู้นประกอบนู้นกล้าหาญจริงๆนะคนที่นักเที่ยวกว่านักรบมันกล้าหาญจริงๆไม่เหมือนเดิมนี้นี่ก็ได้กันเลยทหารเกมคือเกมทหารไม่ใช่ทหารเกมนะเกมก็ด้วยทุกรูปแบบแต่ก้มไม่ต้องก้มหันกิบลัตหรือไม่หันกิบลัตทำได้หมดไม่ต้องพูดแล้วนะอาบน้ำละหมาดเดินน้ำเลยไม่ต้องพูดเลยบางครั้งก็อาจจะไม่สามารถเตรียมมุมดูซ้ำไปก็อนุโลมได้เสียทิ้งละหมาดอัลลอฮ์กำลังรบกำลังสงครามอย่าทิ้งละหมาดคนอยู่ที่ห้องแอร์เสิร์ฟน้ำชาตลอดทุกชั่วโมงและในคอมเนี่ยเตือนด้วยนะมีเตือนด้วยนะพอถึงเวลาละหมาดเนี่ยมีอาญาหน่อยนะไม่มีเวลาเช็คจะทำยังไงดีไม่มีเวลาละหมาดเลยผมนี่นะถามคำถามเดียวจบเลยบอกว่าประธานโทษหยาบคายไหมมีเวลาอึดไหมทำไมคุณมีเวลาอึดไอ้สิทธิ์ของเราอะนะเวลาปวดท้องเราจะเข้าห้องน้ำต้องเข้าเราจะกินข้าวก็ต้องไปกินข้าว ไม่ทำงานไม่ได้แต่พอเรื่องละหมาดนี่เว้นก็ได้ทิ้งก็ได้ในสถานการณ์ปกตินะไม่เดินทางไม่อะไรแต่นี่สงครามมันระบุว่าไม่นะไม่ทิ้งละหมาดนะต้องละหมาดละหมาดยังไงครับอัลลอฮ์ละหมาดยังไงก็เนี่ยริจาลันเอารุกบะยังไงก็ได้ความสำคัญของการละหมาดในชีวิตเป็นยังไงนี่พอเราศึกษาอัลกุรอานเราจะเข้าใจเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์แต่คนที่ไม่ศึกษาอัลกุรอานเรื่องละหมาดนี่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องเยอะไม่ต้องเครียดมากเครียดสิครับอัลลอฮ์บอกว่าสงครามต้องละหมาดต้องเครียดสิต้องเครียดความสำคัญนะแต่ถือว่าเนื้อหาของอัลกุรอานเนี่ยคือจะให้ข้อมูลจริงของเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์เรานี่จริงจะรู้จักอัลลอฮ์จะเข้าใจอัลลอฮ์แต่คนนี้ว่าเออคนละหมาดนี่มันเป็นเล็กของแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจเราพูดคุณยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจนี่อาจจะหลายอย่างนะอ่านกุรอานแต่ไม่เข้าใจอ่านแล้วรู้แล้วก็ไม่หรืออาจจะไม่ได้ศึกษากุรอานเลยเป็นไปได้ว่าไม่ว่าประชาชนมากเนี่ยที่เขาบอกเพิ่มเรื่องละหมาดไม่เอาใจใส่เรื่องละหมาดเพราะอะไรเพราะขาดไม่ศึกษาขาดข้อมูลไปฟังนักวิชาการที่ชอบพูดเรื่องสลัมผมนักวิชาการที่ตำหนินักวิชาการในกลุ่มพวกนู้นชอบพูดเรื่องนรกอย่างเดียวมันต้องเป็นข้อตำหนิเหมือนกันพูดเรื่องนรกอย่างเดียวไม่ถูกต้องแต่ก็เป็นข้อตำหนิเหมือนกันไอ้คนที่ชอบพูดเรื่องสวรรค์อย่างเดียวจนบางคนไม่มีจินตนาการในสมองเลยว่าในอาคิเราะห์นี้จะมีนรกนี่แต่สวรรค์อย่างเดียวหมายถึงว่าให้เลือกเข้าถ้าไม่เข้าสวรรค์ก็ต้องเข้าสวรรค์เขาไม่มีจินตนาการนรกยังไม่มีจินตนาการสมองเพราะฉะนั้นเราจะใช้อิสลามก็สอนอย่างนี้สอนแค่นี้อันเดียวรับอินนัลลอฮฺกะฟูรุรเราะฮีมอัลลอฮฺจะให้โทษอัลลอฮฺไม่ตายแต่คุณลักษณะอัลลอฮฺจะชดีดุลอิกาบอัลลอฮฺทรงรุนแรงในการลงโทษนี่ไม่สอนจะเป็นอัสมาอ์ซิฟาตของอัลลอฮฺเหมือนกันมาลิกเดบอกว่าหันกินหลับนี่ไม่ต้องหันก็ได้อันนาฟิอ์อันนับนอุมาระกานะอิซาสุอิละอันศอลาติลคุฟวะศอฟะฮาท่านนาฟิอ์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกว่าถ้าท่านอิบนุอุมัรถูกถามเกี่ยวกับการละหมาดแห่งความกลัวละหมาดถ้าวัตถุเนี่ยถ้าอยู่ในสภาวะสงครามท่านอิบนุอุมัรก็จะกล่าวละหมาดยังไงตามลักษณะการละหมาดที่มีในสูเราะห์อันนิสาอ์นูอย่างที่บอกเป็นตัวอย่างนะละหมาดยังไงก็กลุ่มนึงมาละหมาดกับอิหม่ามอีกกลุ่มนึงเฝ้าอิหม่ามละหมาดสองรากาตนี่ก็ละหมาดสองรากาตเสร็จแล้วออกไปกลุ่มที่ไม่ได้ละหมาดก็มาละหมาดแต่ที่ข้อมูลที่เราจะรู้นะข้อมูลใหม่ว่าเรารู้ว่าละหมาดย่อนี่สี่นี่ละหมาดสองใช่ไหมในสงครามก็เช่นเดียวกันสี่นี่ก็ละหมาดสองแต่บางกรณีถ้าปะทะกันอย่างรุนแรงจากสองนี่เป็นหนึ่งแสดงว่าจากสี่นี่นะเป็นสองแล้วจากสองนี่เป็นหนึ่งเราจะรู้ว่าตัวบทที่เกี่ยวกับเรื่องนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ซึ่งมาตอนเอ็งเขาบอกว่าแต่อิงแก่ละขั้วฝุ่นอาชัดเดินได้ถ้ามันกลัวมากง่ายแล้วสงครามมันรุนแรงมากอะصلوا رجالا على أقدامهم أو ركبان حينما كان دون ركي بهنا مستقبل القبلة أو غير مستقبلة جهنم من قبلة رمي هن قطع عنه دون فتحن دانا نسي قال لما قعوا قال لما نيحن قام قلوه ليس أكرا فتحن لما ترحي إمام بخاري لقى من علماء هاي เพราะฉะนั้นตรงนี้โดยมีตัวบทที่เป็นพื้นฐานในหนังสือซอฮีห์ของอิหม่ามบุคอรีได้บอกว่าอัลบุคอรีบาบุศอลาติ عند มุนาฟะกะติลฟุซูรวะลิกออิลอาดูบาบมาอัศอลาตะละมะ عند คะนะมุนาฮะกะติลฟุซูรคะนะลอมปัมตอนลอมปัมนี่แหละลอมเมืองน่ะนั่นน่ะคือสภาพปะทะในอดีต เขาในต้องมีจะมีบวกนักทีมธนูนี่นั่งจ้องเลยใครเผลอนิดนึงป๊อปเลยแล้วคนที่ล้อมเนี่ยก็ต้องหาช่องจังหวะที่เขาเผลอนี่จะได้บุกได้นี่มันเป็นสถานการณ์เศร้ากันนะต่างคนต่างเศร้านะหาช่องว่างที่จะบุกที่จะยิงเลยแต่บุคคลเนี่ยช่วงเนี้ยแต่ละหมาดยังไงวันนี้ก็อิลาดูขณะเจอหรือพบกับศัตรูกาลอูซาอีตอนนั้นอูซาอีเป็นยุคตาบิอีบอกว่าอินกานะตะฮัยยะอัลฟัตฮ์วะลัมยักดิรุอะลัศศอลาซัลลุอีมาเขาบอกว่าถ้าใกล้พิชิตแล้วนะหมายถึงว่าปะทะอย่างรุนแรงแล้วใกล้จะชิดแล้วและไม่สามารถละหมาดเนี่ยซัลลุอีมาให้ละหมาดก้มก็ได้ยังไงก้มไม่ต้องเงยไม่ต้องก้มเต็มนะต้องก้มยังไงโอ้โหละหมาดอัลลอฮฺอักบัรละหมาดแล้วกำลังเฝ้าไม่จำเป็นต้องปะทะนะละหมาดเพราะอะไรเพราะสมมติว่าหน้าที่ของกลุ่มนี้เนี่ยแม่ท่านบอกว่านี่คนเฝ้าป้อมทิศตะวันตกนะอย่าเผลอนะถ้านิดเดียวนี่นะบุกเลยไม่ได้นะครับจะพิษไม่ได้ก็ต้องถ้าจะละหมาดก็ละหมาดยังไงละหมาดได้ให้ก้มนิดนึงไม่กลัวสะดุดก้มนิดนึงแต่ก็ต้องการอนุโลมแบบนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักรบกุลมริอินลินัสซีอันนี้ไม่ต้องมีจะมาแล้วตรงนี้เนี่ยอนุโลมแม่ทัพไม่ต้องเรียกให้รวบรวมมาละหมาดจะมากุลมริอินลินัสซีตัวใครตัวมันให้ละหมาดกันเองفإن لم يقدروا على الإيماء قرني ما كان تقوم نيكم إذا لما أبنا أو أنت زل ما هذه لما خنا كم لان خان كان كم لان رب كان هو فم تامي بين تامي داي تامي فس ما في نوم بره لكم لود نخال لود لو أنت تاي لو เขาบอกว่าฟาอิลลัมยักดิรุถ้าทำไม่ได้ไม่สามารถจะทำได้แบบนั้นอัคฮรุศศอลาตฮัตตายันกัซฟัลกิตาอนุโลมให้เลื่อนเวลาละหมาดจนกว่าให้หมดสิ้นซึ่งการปะทะหรือการทำสงครามวะยะมะนูและปลอดภัยฟายุศอลลูรักอะตัยนและจะได้ละหมาดสมบูรณ์นี่นะก็คือ2รักอะตเนี่ยคือละหมาดการเดินทางอย่างสมบูรณ์สักครั้งฟาอิลลัมยักดิรุแต่ถ้าหากว่ายังมีความกลัวยังไม่เคยปลอดภัยยังกลัวซัลลูรักอะตันวะซัจดะตัยไอ้ละหมาดรักอะตเดียวซัจดะ2ซุญูดฟาอิลลัมยักดิรุถ้าหากว่าแค่รักอะตนี่ก็ยังละหมาดไม่ได้เอาซะอีบอกว่าไม่เพียงพอที่จะกล่าวซิกิรตักบีรอย่างเดียวไม่เพียงพอيؤخرونها حتى يأمن هاي لئن لما تئك لئن لما تئك وبه قال المكحون وبه قال كان إمام مكحون بن تابعين إن كسنا من إمام أوزاي تقلون إمام أوزاي وغيرنا بوقنا بطاقا لنكم كم كان إني قد أعي كاكسينها لما صار لما صار لما صار لما تمن كان لما تمن لنين لما تمن لئن ولا لما تئك เรื่องละมาเอาสมมติว่าเลื่อนไปแล้วมันทำไม่ได้ทำยังไงตักบีรอย่างเดียวชุดตรงนั้นเดียวพอไม่สำหรับการละมาไม่พอเอาใจบอกว่าไม่พอทำไมบอกว่าไม่พอพอมีทัศนะบอกว่าพอที่จะมาพอไม่พอตักบีรชุดตรงนั้นเดียวไม่พอต้องละมาแล้วทำยังไงมันละมาไม่ได้เลื่อนไปอีกเลื่อนไปเวลาสองเวลาจะทิ้งละมาไม่ได้ وقال أنا سبحان الله كان أنا في ذلك العوا حضرت منا هذا تحس تشتوه ฉันได้อยู่ขณะที่ล้อมเมืองตัสตุดเปอร์เซียเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียอินดาอิบาอะติลฟัจริขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นอยู่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะเริ่มปะทะเริ่มสงครามวัชตัดดัชยานุติกาไฟแห่งสงครามกำลังลุกขึ้นฟะลัมยักดิรุอะลัศศอลาขณะนั้นมุสลิมีนไม่สามารถละหมาดได้فلم نصلي صبوني بقول أقوم لنا صبو إلا بعد ارتفاع الشمس وانتهى دون تبني من خمس يوم عندما نعطي لها แต่ที่อุปสรรคที่ไม่สามารถละหมาดได้เนี่ยก็เพราะปะทะกันรุนแรงแล้วเป็นเมืองหลวงของตัวเซียก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายของอาณาจักรเปอร์เซียถ้าพิชิตเมืองนี้แล้วนี่นะอิรักอิหร่านคูรอซานทั้งหมดจบหมดมิสลิมก็จริงพอตุสตันเนี่ยถูกถล่มถูกยึดไปแล้วนี่นะกษัตริย์ของตัวเซียเนี่ยไม่มีที่อยู่หนีไปละนี่มีที่อยู่และกษัตริย์คิสรอเนี่ยคิสรอคิสรอนี่นะภาษาเปอร์เซียแต่ถูกใช้ในสำนวนอาหรับภาษาเปอร์เซียเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นเหลนหลนของภาษาสันสกฤตน่าจะคิสรอนี่น่าจะรอดเดียวกับกษัตริย์น่าจะพอมาย้ายมาจากเปอร์เซียอีกทีหนึ่งมาที่อาหรับเนี่ยคิสรอกษัตริย์น่าจะคิสรอเนี่ยที่นบีส่งจดหมายเชิญชวนรับอิสลามถ้ารับอิสลามแล้วนบีจะไม่ยุ่งปล่อยให้ปกครองแผ่นดินของเขาเขาก็บอกว่าอะไรเจ้าฉันนบดจะมาสั่งฉันก็ฉีกจดหมายของท่านนบีนบีก็เลยบอกว่านบีขอรับทราบข่าวว่าฉีกไหมนบีก็บอกว่าขอให้อาณาจักรของเขาเนี่ยถูกฉีกหมายถึงว่าให้ถูกทำลายและนบีได้ฟันธงบอกว่าอิซามะตะกิสรอฟะลากิสรบะถ้ากิสรอถ้ากษัตริย์ของเปอร์เซียนี่คนนี้เนี่ยตายแล้วเนี่ยไม่มีอาณาจักรเปอร์เซียอิสราเอลแล้วก็เป็นเรื่องจริงฮิรักลีเฮลซีสซึ่งเป็นกษัตริย์ของโรมันพอรับหนังสือของท่านนบีถูกนบีก็ไม่ได้ขอดุอาอะไรเขานะไม่ได้ขอดุอาอะไรเขาปรากฏว่าฮิตลิสเนี่ยเมืองดีมากซึ่งเป็นเมืองหลวงถูกพิชิตแต่ไม่ตายฮิตลิสก็ไม่ตายย้ายเมืองหลวงไปอยู่นู่นปุสตองตีเนียและแกก็ไม่ตายพอแกเสียชีวิตแล้วเนี่ยอาณาจักรของโรมันก็ไม่สิ้นสุดเพราะนบีไม่ได้ขอดุอาให้มันสิ้นสุดแต่ไอ้ดีชีจดหมายนบีเนี่ยบอกว่าขอให้มันโดนฉีกแค่นั้นแหละไม่กี่ปีนะครับก็ปี 28 20ประมาณ20ถึงรัชกาลหลังนบีจะอยู่10ปีนะครับหลังที่นบีขอดุอามันต้องศึกษาประวัตินบีแบบนี้นะนั่นแล้วก็ไล่ศึกษาซอฮาบะห์ฟังนบีกำลังขอดุอาถ้าคิดรอตัวนี้ตายแล้วตอนนี้ก็จะไม่มีที่สรออีกแล้วอะไรก็ไม่มีที่สรออีกแล้วถ้าคนที่ฟังนบีนี่นะต้องรอ10ปีพี่น้องลองตรวจสอบไอ้คนที่ฟังแล้วก็นับเป็นปีนะนี่ไงไม่เห็นตายใช่ไหมนี่ไงผ่านไปแล้ว2ปีไม่เห็นตายสามปีจนกว่าเกิดสงครามจนกว่ารับข่าวว่าอิสราเอลตายแล้วจนกว่าต้องรอเขาตายแล้วนะแต่เขาต้องดูก็อาจจะมีลูกหลานขึ้นมาเรียกขึ้นมาตั้งอาณาจักรของเขาของพ่อของปู่แต่ก็ต้องรออีกหลายร้อยปีเนี่ยจะได้เห็นชัดๆเลยว่าอาณาจักรตัวเสียงไปแล้วล้มเหลวแล้วมีสหายมาคนหนึ่งที่เคยไล่นบีในขณะฮิจรออยู่เป็นกาเฟนนะพอเข้าไปใกล้ถึงนบีเนี่ยม้าของเขานี่นะโดนธรณีสูบชายเนี่ยสูบขาม้าเลยเขาก็ขอความปลอดภัยจากนบีก็เรียกเข้ามาฟังนบีบอกว่ารับศาสนาเถอะถ้าตัวเองรับศาสนาอิสลามแล้วก็สู้รบเพื่ออิสลามเพื่อมุสลิมเนี่ยท่านจะได้สวมกำไรของกิสรอและเขาเรียกอะไรมงกุฎของกิสรอชื่ออะไรนะคุณเนี่ยสุราค่ะอิบรูมาลิกก็เป็นชาวชนบทตอนนั้นเราไม่ได้รับอิสลามเรามารับอิสลามที่หลังและมาในยุคสงครามในยุคพระองค์มรดกในขบถก็ไปทำสงครามที่นู่นพอพิชิตตุสตันเนี่ยพิชิตตุสตุพิชิตแล้วเป็นเมืองหลวงของกิสรพวกเพชรพวกทองพวกใครต่างๆเนี่ยฮะคลังของอิสราเอลนี่ มีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะแม่ทัพจะไม่กล้าทำอะไรต้องเรียกท่านอุมาร์อิบนุคอลีฟานต้องมาดูเป็นประวัติการนะของประวัติศาสตร์อิสลามที่ได้เปิดครั้งของอิสลามซึ่งตะกอนอาหรับมีแต่ข่าวอย่างเดียวอุมาร์เนี่ยต้องเดินทางไปถึงบุสราพอเปิดคลังหรือห้องมีทรัพย์สมบัติของอิสราเอลอุมาร์เข้าไงอ่ะมงกุฎของอิสราเอลอันนี้แล้วกำไรอยู่ไหนอยู่นี่สุราก็อยู่ไหนตอนนั้นไม่ทักสุราก็อยู่ไหนสุราก็ยกมือครับก็ตามสัญญาอันนี้ซึ่งนบีได้ให้สัญญากับสุราก็มีขนาดฮิจร์ถูกไล่จากมักกะไปมะดีนะถ้าตัวใบนี่ฟังนบีกำลังบอกอะไรบอกว่านี่อเมริกาจะถูกพนมฮะจะถูกพนมแล้วนี่คุณน่ะพวกคุณเนี่ยจะไปเช่าห้องในทำเนียบขาวเช็คกำลังพูดอะไรก็แบบนี้แหละนบีกำลังจะร้อนหนีจากมักกะนะแต่นบีกำลังสัญญาว่านี่อาณาจักรเปอร์เซียยิ่งใหญ่นี่นะท่านนี่นะจะได้รับสมบัติของอิสราเอลก็รับฟังไปก่อนนะแล้วรอกี่สิบปีเนี่ย20 ปีเพราะนบีจะรับไปอยู่มาดีนะ10 ปีพิชิตแต่อีก20 ปีประมาณ20 กว่าจะรู้สึกกันถ้าเรา20 ปีจนเห็นสัญญาของนบีซึ่งสัญญานบีที่ระบุรายละเอียดจะในคุรานอย่างนี้สิอัลลอฮ์ได้สัญญาว่าเราจะสบกับคำพูดของเราให้บาดินมุสลิมอินนุมละฮุมุลมันซูรูวะอินนุนนะละละฮุมุลกอลิบุนเป็นพระบัญชาของเราไม่ใช่พูดว่าพูดเป็นพระบัญชาของเรายังบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายว่าแท้จริงพวกเจ้านี่แหละเป็นผู้รับใช้ชนะและกองทัพของเราย่อมเป็นกองทัพที่จะชนะนี่คือสัญญาของอัลลอฮ์ก็ใครไม่อยากเชื่อนี่นะก็ต้องรับแต่สำหรับผู้ศรัทธานี่ต้องไม่ต้องรอฮะไม่ต้องรอนักนะคือเชื่อในสิยุคเราก็จะยุคหน้าเพราะแน่นอนคนที่ได้ยินมาบีสัญญากับคนดูสัญญากับคนนี้นี่นะมีคนที่ได้ยินแล้วตายเลยนะตายไปแล้วแต่มีคนมีอายุยืนจนได้เห็นเหตุการณ์และเห็นสัญญาของนบีนี่ปรากฏเป็นรูปธรรมเวลาเขาพิชิตเมืองกัสโซนอเมริกาลามาซูโบนี่ทั้งดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่อันนั้นเป็นมาลิกได้บอกว่าฟาซัลไลนาฮาวะนะห์นุมะอะบีมูซาเราได้ละมาซูโบนี่โดยอยู่กับแม่ทัพคืออบูมูซาฟาฟุติฮะลานาอัลลอฮ์ก็ได้ให้โปรดปรานให้เราเนี่ยได้พิชิตเมืองกุสตะแต่อันนั้นเรียกว่าวะมายะซุรุนีบิติลกัสศอลาติดุนยาวะมาฟีฮาการละหมาดที่ละหมาดนอกเวลานี้ฉันถือว่ามีคุณค่าเท่ากับทรัพย์สมบัติในโลกนี้ทั้งหมดทั้งนั้นนี่ละหมาดนอกเวลานะแต่อันนั้นภูมิใจเพราะอะไรเพราะที่ละหมาดนอกเวลาเนี่ยซอฮาบะห์ถือว่ามีข้ออนุโลมในบทบัญญัติอยู่แล้วข้ออนุโลมตรงไหนข้ออนุโลมนั่งอยู่ว่าถ้ากลัวจะมีสงครามก็ลดภารกิจตรงนี้เขาก็ถือว่าได้ทำหน้าที่กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสองอย่างทั้งทำจิฮาดและการละหมาดทั้งสองรู้ภูมิใจในเรื่องนี้น่าสงสารนะไอ้คนดีใจภูมิใจเนี่ยก็ได้ทั้งสองทั้งละหมาดและจิฮาดต่อสู้ดิ้นรนแต่น่าสงสารคนที่ jihad ก็ไม่มีละหมาดก็ไม่มีจะภูมิใจในเรื่องอะไรที่อิมามบุคารีได้หยิบยกแบบเนี้ยสำนวนเนี้ยใครละหมาดขณะที่กำลังล้อมเมืองจะทำยังไงเลื่อนเวลาได้เลื่อนเวลาได้เอาใจในบอกนะซุ่มมัสตัจฮะดะอะลาซาลิกถ้าแต่งั้นอิหม่ามบูคารีก็ได้หยิบยกหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ละหมาดอัซฮับเนี่ยในสงครามอัลคันดักอัลอะห์ซาบเนี่ยนะครับละหมาดอัซฮับนอกเวลาคือหลังมะกริบ بلانا حديث يا شمراش عن جدا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر كنا دي ما دي لما الأسد أنا يغوانيا فكرة ما يراونيا ما يسامع لما لما كان لما كلان في كان لما الأسد لعذر المحاربة رأني أبسك حين كان سورك إلى غيبوبة الشمس تنت تنت وانت لليل يبيوك لك عنجن بين سنبوث من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة ليس هو كان بني قريظة إيكاونين أحداث اللاونة نبي كروك صحابة لا يصلين أحدكم العصر منكم العصر إلا في بني قريظة سنو كان يمين وقتهم فإن هابوا جيوا بني قريظة في بني بندميك مشركين فإذا لهم من نبي ก็บอกว่าใครเชื่อฟังนี่นะก็อย่าละหมาดอัสฮัดจนกว่าต้องไปละหมาดที่บะนีกุรอซะหมายถึงว่าให้รีบเร่งใช่เพราะนั้นช่วงเวลาดุฮุรมะดีนะห์กับบะนีกุรอซะนี่ต้นของบะนีกุรอซะนี่ใกล้ๆกันนิดนึงเดินทางเท้าเปล่านี่ก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะเอาล่ะครับละหมาดอัสฮัดนี่เป็นละหมาดที่นู่นนะหมายถึงว่าให้รีบเร่งแต่ทีนี้กว่าจะเดินทางเป็นกองทัพมันเดินทางมีสัมภาระแบกนู่นถือนี่อะไรนี่ก็ช้าไปหน่อยถ้ามีคนที่ถึงมักริบนี่นะเวลามักริบแล้วยังไม่ได้ละหมาดอัสฮัดใกล้จะหมดแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วซอฮาบะที่ถูกสั่งให้ไปให้รีบไปบุกบันคนนั้นเอาตัวช้ากันชาวรักกันทำยังไงนบีบอกว่าให้ไปละหมาดอัสฮัดที่บันคนนั้นก็มีกลุ่มบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนบีกำลังบอกว่าให้รีบเร่งแต่ถ้าหากว่าขัดข้องและไม่ถึงกันละหมาดตรงเวลาซะไอ้คนนึงบอกว่าไม่เลยแล้วนบีไม่รู้ว่าอาจจะมีโอกาสขัดข้องและไม่ถึงก่อนเวลาแต่นบีใช้สำนวนจงละหมาดที่บันอัสซัตที่บันิกุรอยซะเราจะละหมาดอัสซัตที่อื่นไม่ได้ต้องบันิกุรอยซะแต่สองกลุ่มนี้นะก็ทำตามนั้นกลุ่มนึงก็ไม่เอาฉันไม่ละหมาดเวลานอกเวลาเนี่ยต้องละหมาดในวัตถุจะละหมาดนอกเวลาไม่ได้เนี่ยมันถูกต้องไม่ซอกละหมาดกลางทางอีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่ได้นะนี่บอกว่าต้องละหมาดอาซักที่นู่นถึงแม้ว่าออกเวลาแล้วนอกเวลานอกเวลานี่ก็ต้องไปละหมาดที่นู่นก็ไม่ได้ละหมาดจนกว่าถึงที่นู่นแล้วละหมาดที่นู่นก็มีคนก็รายงานเรื่องนี้ไปยังท่านนบีนบีบอกว่าก็ไม่ได้ตำหนิทั้งสองกลุ่มทำไมล่ะครับกลุ่มที่ยึดในสำนวนตรงละหมาดที่อาซับเนี่ยนี่ก็คือต้นแบบหรือต้นฉบับหรือแบบอย่างของอุลามะที่มักจะยึดสำนวนที่เรียกว่าซอฮิรียะยึดสำนวนนั่นเองว่าอาซับที่นู่นก็ต้องที่นู่นยึดสำนวนก็ไม่ตำหนิแสดงว่าทำได้หมายถึงว่าตีความแบบนี้เนี่ยได้แต่อย่าให้มันเลยเถอะจนกว่ามีอุลามะบางท่านที่มีวิธีวินิจฉัยแบบยึดสำนวนนี่นะเลยเถิดไปนบีบอกว่าน้ำนิ่งนี่นะน้ำนิ่งอย่าไปปัสสาวะในน้ำเนี่ยแล้วก็ไปอาบน้ำในน้ำเนี่ยทำไมเพราะมันนาจาจ้างลายบุลันอาฮัดุคุมฟิลมาอิรราสิซุมะยักดะซิลูฟีน้ำนิ่งเนี่ยไปปัสสาวะแล้วไปอาบน้ำเลยนะแล้วก็น้ำมันจะนาบิชมีคนบอกว่าอ๋อนี่นบีบอกว่าอย่าไปปัสสาวะในน้ำนิ่งถ้าไปปัสสาวะในขวดถ้าเอาขวดปัสสาวะนี่ไปเทในน้ำนี่นะไม่เป็นไรยึดในสำนวนรอเหตุนี่รอเหตุเฉดีแบบยึดในสำนวนเกินไปเพราะแน่นอนเจตนาของนบีไม่ใช่เช่นนั้นแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าสำนวนเนี่ยถูกต้องแล้วแต่มันมีเจตนารมณ์มีมักกอสมีเป้าหมายมีจุดหมายในอย่างว่าให้แต่ละหมาดอัสฮัดเป็นความหมายถึงอะไรเร่งเร่งแต่เอาอันนี้เนี่ยเอาสำนวนนี้เนี่ยมาเป็นตัวอย่างเพราะอัสฮัดเนี่ยอีกสองชั่วโมงแล้วก็หมายถึงว่าเร่งนะเดินทางนี่เร่งนะเอาให้ถึงก่อน2ชั่วโมงนะเข้าใจอย่างนั้นก็กลุ่มนี้แหละคือต้นฉบับของอุลามะที่เขาจะเน้นเรื่องอิลลัห คือเรื่องเจตนารมณ์ของผู้บัญญัติหรือเหตุผลทางบทบัญญัติที่จะเน้นเรื่องนี้นะเขาไม่เน้นสำนวนเออสำนวนนี่นะเราเคารพนับถือแต่ก็ต้องดูบทบัญญัติต้องอะไรจากคำสั่งนี้ไม่อยู่ว่ายึดในสำนวนอย่างเดียวเพราะบางครั้งเนี่ยถ้ายึดในสำนวนเนี่ยมันไม่บรรลุสิ่งที่บทบัญญัติต้องการให้เราปฏิบัตินะครับเขาบอกว่าสมิงมันอัลกัตฟุสซาลาตุบิตตารีบางคนก็ได้ทันละหมาดขณะเดินทางก็ฟัชัมแล้วก็ละหมาดไม่ได้ละหมาดที่บรรยากาศว่าก็ลูลามิยูริดมินนารัสูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลลัตาซีรัสซัยร์เขาบอกว่าที่นบีบอกอย่างนี้เนี่ยนบีต้องการให้เราเร่งขณะเดินทางว่ามินฮุมมันอัดรักตุตะลัมยุซัลลีอิลันฆอรบะติชัมซุฟีบะนีกุรัยซะมันควรก็รอถึงตะวันตกแล้วไปละหมาดนู่นบะนีกุรัยซะฟะลัมยุอัมมิฟวาฮิดันมินัลฟะรีกัยนบีก็ไม่ได้ตำหนิทั้งสองกลุ่มวะฮาซายะดุลลุอะลาอิสติยาริลบุคารีลิกอลิมันกาลอินนะศอลาตุลคอฟกัดตุอัดดะรักอะตันนั่นก็เป็นหลักฐานที่เอื้อในทัศนะของอิหม่ามบุคอรีว่าการละหมาดขณะทำสงครามขณะประท่านสามารถละหมาดหนึ่งรากาศได้หนึ่งรากาศได้ข้อมาจากไหนข้อมาจากหลักฐานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อนุโลมให้ละหมาดนอกเวลาเขาพูดที่ละหมาดนอกเวลาเนี่ยไปละหมาดที่บันิกรนี่นอกเวลาเนี่ยเขาพูดอนุโลมในสงครามถึงขั้นที่ละหมาดนอกเวลาเนี่ยก็แสดงว่าการที่จะละหมาดลดจำนวนการละหมาดกระทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีตัวบทที่จะเพื่อให้กระทำเช่นนั้นแต่จุมฮูรุลอุลามะฮ์อุลามะฮ์ส่วนมากก็บอกว่าอัลจุมฮูรุอะลาคิลาฟิอุลามะฮ์ส่วนมากเนี่ยไม่ยินด้วยทัศนะของอิหม่ามบุคอรีที่ให้ละหมาดหนึ่งรากะฮ์ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي وردت به التي ورد بها القرآن في سورة النساء ورد بها الحديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق وإنما شرعت بعد ذلك. ولما سمعوا هو ما ينام قال ما ميتون لما ย่ออย่างเดียวย่อสองรากาศอย่างเดียวละหมาดรากาศเดียวนี่ไม่ได้ละหมาดรากาศเดียวไม่ได้ทำไมอ่ะเขาบอกว่าการละหมาดรากาศเดียวเนี่ยลำดับเหตุการณ์นั้นอิหม่ามบุคอรีได้บอกว่าการละหมาดในสงครามในละหมาดหนึ่งระกาศได้ย่อในจากสี่ระกาศเป็นสองระกาศเป็นหนึ่งระกาศไม่ได้แต่จุมบุรีบอกว่าไม่ได้วัยวาวิลูน่ะเขาอ้างว่า การละหมาดในสงครามขณะมีความกลัวตามลักษณะในสุรษอันนิสาอีนะซึ่งในสุรษอันนิสามีระบุว่าให้ละหมาดระกาศเดียวเขาบอกว่าการละหมาดระกาศเดียวนี่นะมันละหมาดไม่ได้ช่วงสงครามบันิกุรซะกับอัลคันดักการละหมาดที่มีระบุในสุรัตอันนิสาเนี่ยมันถูกระบุทีหลังแต่ช่วงเนี้ยช่วงที่นบีในสงครามบันิกุรซะเนี่ยนบีไม่ได้ละหมาดระกาศเดียวซึ่งอิหม่ามบุคอรีจะเอามาใช้ในการอนุโลมให้ละหมาดรากาศเดียวเนี่ยไม่ได้ทำไมเขาบอกว่าในขณะสงครามที่อนุญาตที่มีระบุให้ละหมาดรากาศเดียวอันนั้นน่ะที่อยู่ในสุรษอันนิสาเนี่ยอันนั้นคนละตรงนี้อันนั้นคนละกรณีกันเขาบอกว่าที่อยู่ในสุรษอันนิสาและมีหลักฐานหะดีษเนี่ย لم تكن مشروعة في غزوة الخندق. خلنا عليه يشوف هم خندق نه. ซึ่งเป็นฮะดีษที่อิหม่ามบุคอรียกมานี่นะตอนนั้นยังไม่มีการละหมาดแห่งความกลัวและอิหม่ามบุคอรีจะหยิบยกมาใช้ได้ยังไงในการที่ให้จะให้ละหมาดมุมระกาดด้วยเหตุการณ์ของกัจวัตอันขันดักเนี่ยหรือกัจวัตบันกุริซะนะครับว่าอินนามาชุริอัตบาดะซาลิกเขาบอกว่าเรื่องการละหมาดแห่งความกลัวนี่มันถูกบัญญัติหลังบาดะซาลิกบัญญัติที่หลังوقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد ثم حديث من أبي سعيد يقولون يقولون سنكرام سنكرام تيمي كان أولهم هاي لما قام قلوة قام قلوة لنا مي كان ربو و كان لما قام قلوة تيمي أن يبهيوني من توق بنيت لعن سنكرام الخلق مي ربو يشكي وأما مدحون والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك. أوزاعي البخاري بقول فما بالله بنيت ما هو تبنيت لعنك وما بالله من قيم فيه أنولهم كرتهم دار في علماء سلمان مكان قد كان كإمام البخاري بقول سيب يوم كتان كون بني قرزاني مشايني في الأكتان الميدان علماء سوان ما فلي بقول ในขณะที่สามารถละหมาดสองรักอาทเนี่ยนะขณะสามารถละหมาดสองรักอาทเนี่ยในสงครามนี่ก็ต้องละหมาดสองรักอาทแต่อิหม่ามบุคอรีและอูซัยบอกว่าสามารถละหมาดรักอาทเดียวก็ได้ในขณะสงครามนะถ้ายังสามารถละหมาดสองรักอาทได้แต่ก็ยังสามารถละหมาดรักอาทเดียวก็ได้เพราะเป็นสถานการณ์ที่มีบทบัญญัติให้ละหมาดที่ในสุรทันดิชานะครับإما بخاري كأوزاعي كمدخوني فقوك من الله لا تنافي جواز ذلك لأن هذا حال نادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صريع الصحابة فقوم أبوى سبعوى قوصن كرامي بن كراني شيء كراني شيء سمي أمسا في لنباك ما فيجوز فيه سن أنولو من كراني لنا ให้กระทำซึ่งการละหมาดก็จะกระทำได้บิดาลีลิสอนีอันสหาบะโดยเฉพาะมันมีตัวบทจากสหาบะนี่ที่เป็นปฏิบัติอย่างนั้นคือปฏิบัติละหมาดก็การเดียววันสรีระจามานะอุมรฟีฟัตฮิตัชตุรในยุคของท่านอุมรอิบนุลคอตตาบเหตุการณ์สงครามพิชิตเมืองตัชตุรวะกอดิชตะฮะรอวะลัมยุนกะรซึ่งเป็นที่รู้กันสมัยสหายแล้วไม่มีใครตำหนิแสดงว่าสหายนี่เขาเข้าใจอายะอัลกุรอานนี่ถูกต้องแล้วในสุรษันยิซาเนี่ยเข้าใจถูกต้องแล้วว่าการละหมาดนี่คือละหมาดหนึ่งระดับคืออย่างนี้ในสุรษันยิซาเนี่ยนะบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าให้อิหม่ามละหมาดระดับหนึ่งไปอิหม่ามละหมาดระดับหนึ่งจะให้อีกกลุ่มนึงละหมาดแต่อิหม่ามนี่ออกเลยอีกกลุ่มนึงจะมาละหมาดได้อีกระดับหนึ่งอุลามะฮ์ส่วนมากอ๋อนี่ไม่ใช่ละกาดเดียวนะอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ที่จริงเนี่ยให้ละหมาดเต็มให้ละหมาดไม่ใช่เต็มให้ละหมาดอย่างน้อยเนี่ยย่อก็คือสองละกาดนี่แหละนั่นจะละหมาดสองละกาดแล้วก็มะมูมีเดียวละหมาดสองกับอิหม่ามไม่สลามแต่กลุ่มนี้จะสลามแล้วก็ลุกขึ้นไปเฝ้ากลุ่มที่เฝ้านี่ก่อนเนี่ยก็จะมาละหมาดแต่อีกสองละกาดแต่อุลามะฮ์บางท่านอย่างบางคนก็มีกุรอานพูดตรงไปตรงมาละหมาดละกาดเดียวครับสมมติว่าซุบฮ์สองรักษาฤดูฮุดสี่รักษาจะละหมาดยังไงกองทัพเนี่ยละหมาดรักษาเดียวยังไงจะอิหม่ามเนี่ยจะละหมาดสองรักษารักษาแรกอิหม่ามจะละหมาดพอนั่งนะรักษาแรกเนี่ยนะท้ายของรักษาแรกอิหม่ามจะนั่งตะฮียะนี่เป็นพิเศษนะถ้ามีสงครามนะถ้ามีสงครามแล้วก็จะเอาบรรดาอิหม่ามทั่วประเทศไทยเนี่ยมาละหมาดในคงเจ๊งโบ๊ะเลยละหมาดสลาตุลฟาวไม่เป็นหรอกเพราะแค่ละหมาดฮะบับนี่ก็ยังมีปัญหากันละหมาดแล้วตาแรกในการนั่งตะฮียะนะมีเหรอแล้วก็ให้เฉลยอะไรการละหมาดที่นั่งตะฮียะแล้วตาแรกละหมาดสงครามเฉลยแล้วตาแรกการนั่งตะฮียะไม่สลามนะอิหม่ามแต่มะมูมเนี่ยตะฮียะแล้วสลามอิหม่ามยังนั่งอยู่นะ ทีหลังเนี่ยกลุ่มที่เศร้าเนี่ยจะมาอัลลอฮฺอักบาร์เข้าละหมาดอิหม่ามก็ลุกเนี่ยก็ตามอิหม่ามนี่มันก็ละหมาดอีกระดับหนึ่งเขาก็ละหมาดอีกระดับเดียวเพราะนี่หลักฐานในวันละหมาดระดับเดียวชาวมักอะไรที่มันต้องคนยุคอุมรจะทำอย่างนั้นแต่ทั่วบทจะเจอนบีว่าท่านนบีทำไหมตัวท่านนบีทำไหมเป็นละหมาดชาวรุ่งเขามีระดับเดียวเลยมันก็เลยความขัดแย้งระหว่างอุลามะอุลามะส่วนมากว่าไม่มีหรอกศาลาตุลเคาฟเนี่ยระดับเดียวไม่มีและอายะห์นี่ไม่ใช่ตรงที่ความว่านบีไม่เคยทำแต่อุลามะท่านบอกว่าสหายทำและก็สำนวนชัดในพวกอ่านเนี่ยบอกว่าระดับเดียวนะครับอันนี้พักของเรื่องการละหมาดขณะทำสงครามนะครับมันมีบทเรียนที่เราจะได้มาจากอายะห์นี้เนี่ยคำแรกมีสายอิมซิสตุมหากพวกเจ้าหลัวแสดงว่าในสงครามเนี่ยกลัวนี่ไม่เป็นข้อตำหนิใดๆแล้วเห็นใจผู้ยิงทำสงครามแล้วกลัวกูไม่ถือว่าขี้ขาดนะไม่ถือว่าขี้ขาดก็มีคนชาวฮามาบางคนที่จะมาบอกนบีบอกว่าเรื่องปะทะนี่นะปะทะนี่เอาให้ผมถือตามนี่ตอนนั้นผมขอพอผมไม่ถือว่าขาดผู้หญิงบางคนนี่ก็เห็นเลือดนี่เป็นลมแล้วครับจะเอาไปทำไปสู้ได้ไงก็ต้องก่อผมนี่เนี่ยก็มีงานให้ทำหนาวเองไปทำกับข้าวกองทัพแล้วมีเอาต้องการนี่แสดงว่าคุณอ่านกำลังบอกว่าจิตวิทยาเนี่ยจิตวิทยามีความสำคัญในการแบ่งหน้าที่คุณอาจไม่ปฏิเสธนะว่ามีคนต้องกลัวเอาสมมติว่ามีคนบอกว่ากูไม่กลัวนะคุณอาจบอกว่าผมเป็นนักรบผมไม่กลัวแล้วละหมาดเต็มคุณอาจกำลังเห็นใจส่งแสดงว่ากลัวนี่โดยธรรมชาตินะไม่เป็นข้อตำหนิแต่กลัวเป็นสันดานนะเป็นสันดานนะอะไรเป็นอะไรยุงกัดกลัวไม่ใช่อะไรแล้วนะมันแต่นี้นะในปัจจุบันนี้ในแบบเนี้ยมาฟังบรรยายเขาสิแล้วกลัวโดนว่าเขาไม่เป็นก็เย็นกลัวไปประท้วงสิแล้วสันติบาลอยู่สันติบาลเยอะระหว่างคำว่าสันติบาลกับคำว่าเชตอนเนี่ยมีความใกล้เคียงสันติบาลเยอะแต่ตัวเองนี่ไปอยู่ในสถานที่มั่วสุมมั่วชุ่ยชุ่ยนี่นะคุณก็ไปเซตอนก็เยอะก็ไม่กลัวจิตวิทยากับตรงเนี้ยเรื่องธรรมชาติของมนุษย์คนกลัวเรื่องจริงแต่กลัวนี่ธรรมดาพอนักเศรษฐศาสตร์ของพวกเราเนี่ยได้แสดงเศรษฐศาสตร์ขว้างไม้เป็นงูมูซากลัวนะفأوجس في نفسه خيفة موسى موسى تقول تقطعي لن تقمد الخوة تمنيك تمشى الله ينكن كاهم لكن يتمون خوكوك فهن دخام تقطعي كتستدعى بذن تمشى تمشى تأتي باي كان تهدى ما يزن سنيا كان سمعه ทางสมองนี่มันก็สั่งเลยปฏิกิริยานี่มันจะถูกสั่งหมายถึงว่าทำด้วยคนนี่บางคนพอได้ยินเสียงอะไรล่ะตกใจไม่ใจกลัวโดยไม่มีผลนะกลัวโดยไม่มีผลหรืออ้างว่าไม่กลัวแต่ที่จริงเนี่ยตัวเองมีกลัวไม่ใช่สองมุสลิมนี่นะทำงานในทุกสภาวะอยู่ที่ไหนก็ทำงานในแอร์นี่อยู่ยังไงก็ละหมาดริจาลันเดินลุกบ้านันคีก็ให้ละหมาดนั่นหมายถึงว่าส่งสัญญาณท่านอยู่ที่ไหนเป็นยังไงอย่างไรนี่นะให้อะไร ให้ทำงานล่าสุดไม่ได้อ่านเขามีประชุมของคณะแพทย์มุสลิมก็มีญาติมุสลิมคนหนึ่งเป็นแพทย์ผ่าตัดสมองเชี่ยวชาญมาจากอเมริกาเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ลืมไม่ได้เป็นประวัติการสำหรับเขาเขารักษาอยู่โรงพยาบาลที่อเมริการับหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาผ่าสมองเนี่ยเขาก็เป็นคนลงมือพอผ่าเสร็จแล้วก็มาเยี่ยมคนป่วยดูรักษาดูแล้วก็ถามผู้หญิงเป็นยังไงเขาดีก็สังเกตว่ามีภาพสุนัขภาพสุนัขวันนี้อะไรเนี่ยวันนี้ลูกฉันในลูกนี่ไม่มีใครที่ดีพึ่งที่รอฉันที่บ้านเนี่ยนอกจากไอ้มาตัวเนี้ยมรดกจะมีใครคนนี้มั้งไอ้ตัวนี้มั้งเสียไปตัวนี้มั้งตอนนี้ก็เลยเริ่มดาวว่าไม่ลองคิดอ่ะโลกนี้มันน่าจะมีมนุษย์ที่ดีกว่านั้นนะลองศึกษาอิสลามเรื่องพระเจ้ารำคาญยังมีคนในยุคนี้เนี่ยคิดแบบเนี้ยยังมีอ่ะเขาก็เลยอยากออกก็ออกไม่ได้ออกนี่ต้องดูแลในโรงพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เขาก็ไม่ได้จะออกพวกก็จะออกนี่ต้องรับผิดชอบในอันตรายก็ไม่ยอมก็ออกพอออกนี่ก็เกิดเหตุการณ์ปัญหาก็ต้องเข้ามาผ่าใหม่พอเข้ามาผ่านี่ก็หมอเนี่ยก็เข้าไปอีกครั้งหนึ่งว่าคุณที่ผ่าให้ฉันใช่ไหมเขาก็ใช่แต่ไม่ใช่ฉันที่ทำให้ฉันเนี่ยหายป่วยพระเจ้าของฉันอัลลอฮ์ที่ทำให้ท่านเนี่ยหายป่วยเพราะยังมีคนมีสมองคิดแบบนี้เป็นพระเจ้าใช่ไหมยังคิดกันอย่างนี้เราก็ลองศึกษาลองจะไม่เสียหายอะไรลองศาสนาอิสลามอย่างนี้แล้วก็แน่นอนแล้วก็ลืมไปนะลืมพักหนึ่งหลายเดือนนะก็มีโทรศัพท์ทิ้งมาถามบอกว่าคุณหมอคนนั้นจะไม่ใช่เวลานั้นเวลานี้ว่างไหมผมไม่ว่างผมเป็นแพทย์ไม่มีเวลาว่างเลยผมก็นะก็ไม่เป็นไรก็อยากจะแจ้งท่านอยากจะแจ้งว่าฉันเนี่ยคือคนป่วยที่ท่านเนี่ยคือรักษาฉันและฉันเนี่ยอยากจะขอบคุณท่านว่าฉันเนี่ยรับอิสลามแล้วและจะให้ท่านมาเป็นสักขีพยานเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเกิดแบบนี้เขาทำอะไรก็เป็นคนป่วยมาดูแลคนป่วยแต่เขาไม่ลืมนะแค่มาเยี่ยมเนี่ยก็พออิสลามพระเจ้าแล้วก็เรามีโอกาสที่จะ ทำงานด้วยอิสลามมากมายอะไรเล็กน้อยนี่นะที่ทำได้ยังไงก็ได้อัลลอฮ์บอกก็ยืนเดินไปไหนนี่นะให้ละหมาดเรายังไงเนี่ยก็ทำอะไรได้ไม่ต้องทำอะไรได้ فإذا أمنتم فالأمة แต่หากพวกเจ้าเนี่ยปลอดภัยแล้วเนี่ยให้รำลึกถึงอัลลอฮ์นี่แสดงว่าถ้าเราปลอดภัยเนี่ยต้องทำคำเล่นในการทำอิบาดะห์นะครับกะมาอัลลัมมะกุมมาลัมตะกุนตะอ์ลัมนี่สำคัญให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระผู้ทรงพวกท่านในสิ่งที่พวกท่านเนี่ยไม่เคยรู้เลยเรื่องศาสนาทั้งสิ้นนี่ในแง่นี้นะคือก่อนที่จะมีบทบัญญัติจากอัลลอฮ์มีวาฮีจากอัลลอฮ์นี่นะมนุษย์อยู่ในความมืดอยู่ในการหลงผิดแม้กระทั่งนบีแต่การหลงผิดตรงนี้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่ากูฟอร์ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่รู้อะไรเลยอันนี้แหละความหมายของอายะห์ว่าวะจะดะกะบอลลันฟะฮะดะคนที่ไม่รู้ภาษาอาหรับนะนี่อัลลอฮ์ยังบอกว่านบีเนี่ยเคยเป็นดอลาล่านบีเป็นดอลาล่านี่นะโลกนี้ไม่มีสว่างเลยดอลลันหมายถึงว่าไม่รู้ทางที่ถูกต้องที่สุดแต่ก่อนที่จะรับวะฮีเนี่ยก็รู้ว่ามีพระเจ้าว่านบีออกไปว่าชะรอเนี่ยก็อิบาดะห์แล้วก็มองถึงชั้นฟ้าแต่ไม่รู้ว่าจะละหมาดยังไงจะอิบาดะห์ยังไงจะทำสงครามมีเยอะเรื่องนี้ไม่มีนี่แหละดอลลันคนนี้ละหมาดละหมาดละตลอดชีวิตเนี่ยละหมาดอันนี้อาจารย์ก็เดาว่าเองละหมาดนะละหมาดเนี่ยมันต้องมีผลในชีวิตเองละหมาดมากี่ปีแล้วเนี่ย5ปีตกลงการละหมาดนี่มันสร้างผลอะไรบ้างในชีวิตของเรา ไม่ได้ละหมาดที่ต้องพูดเขาก็เลยสอนทำไมนี่เขาละหมาดมาโดยตลอดนะแต่อาจารย์คนนี้นี่เขาสอนก่อนอาจารย์คนนี้นี่ฉันหลงหลงว่ายังไม่ได้ละหมาดเลยเขาละหมาดเหมือนกันละแต่ยังไม่รู้ที่ทางเนี่ยชีดอลละคำว่าดอลละแต่ว่าหลงอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าหลงหลงแบบว่าอย่างสิ้นเชิงไม่มีสว่างไม่ใช่นี่ก็เหมือนกันอัลลอฮ์ได้สอนพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ทำไมผมพูดแต่กินพูดแต่กินอะไรก็รู้หมดเราก็ไม่รู้เชื่อมารู้หมดสอนที่พวกเราไม่รู้พระมหากรุณาที่บุญของอัลลอฮ์ที่ให้ทางนำกับพวกเราให้กับพวกเราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ารู้ทิศรู้ทางสู่ความสำเร็จจริงแน่นอนมุสลิมนี่นะไม่ต้องเปิดห้องแล็บทดสอบทฤษฎีดีนะคอมมิวนิสต์มันจะได้หรือไม่ได้เอ้าดูทุนนิยมมันจะได้มุสลิมไม่ทดลองครับมันมีแบบฉบับที่แน่นอนตายตัวเอาวันเนี้ยคุณอ่านเอาวันเนี้ยใช้สำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นใครจะมาเสนอทฤษฎีลองดูสิทุนนิยมมีริบาหน่อยอะไรหน่อยถ้ามันสวนกับอันนี้อันนั้นไม่สำเร็จแน่เองบ้าหรือเปล่านี่มา200ปีเนี่ยมีใครรุ่งเรืองเหมือนโลกตะวันตกใช้ดอกเบี้ยนี่เราใช้ดอกเบี้ยก็สำเร็จไงคือความสำเร็จนี่นะคุรานก็ได้สอนเหมือนกันคุณนี่นะใช้มาตรฐานแห่งความสำเร็จของตะวันตกเขาความสำเร็จคงคิดเหมือนเขาแต่ความสำเร็จนั้นคำว่าสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็มีมาตรฐานในกุรอานคุณไม่ศึกษากุรอานแม้กระทั่งเรื่องความสำเร็จนี่ผมก็ช่วยคุณไม่ได้แต่ผมว่าที่ว่าความสำเร็จนี่หมายถึงว่าในโลกนี้โลกหน้าจะคุยกันยังไงไม่มีครับเพราะตะวันตกไม่ได้บอกว่าอ๋อต้องประเมินผลนะถ้าหากว่าได้ในโลกนี้เนี่ย5,000,000,000แต่วันเกียรติเข้านรกนี่ก็ไม่เป็นไรยังมีกำไรทำไมเขาก็บอกว่าไอ้โลกหน้านี่มันไม่แน่นอนมันมีนรกหรือไม่มีเรื่องไม่แน่เขาคิดอย่างนี้ไงมันก็ช่วยไม่ได้แต่ไอ้คนที่ศรัทธาในกุรอานขอให้ในโลกนี้นะคุณมีกำไรมหาศาลแต่จริงวันเกียรติมาเข้านรกมันจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จให้มีดอกเบี้ยใช้ดอกเบี้ยแต่ก็โอ้โหเศรษฐกิจเจริญเต้าหน้าแต่วันเกียรติมันล้มเหลวแต่มุ่งมินนะนอกจากนั้นมุ่งมินเชื่อนะเพราะความล้มเหลวในโลกดุนยานี้เนี่ยมันก็ต้องปรากฏสำหรับคนที่ฝืนหลักการของอัลลอฮ์จริงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เชี่ยวชาญนั้นบอกว่าระบบเศรษฐกิจของตะวันตกที่ใช้ทุนนิยมและระบบดอกเบี้ยกำลังมุ่งสู่จุดการฆ่าตัวตายมุ่งสู่การฆ่าตัวตายก็จริงเพราะระบบเศรษฐกิจของตะวันตกนี่นะทั้งที่มันเป็นระบบแห่งประกันภัยนะทุกอาทุกสิ่งทุกอย่างมีประกันแต่ตัวระบบนี้ไม่มีอะไรประกันหมายถึงว่ามีไม่บริษัทยอมที่จะประกันว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองนี้จะไม่ล้มเหลวอเมริกานี่นะเขาเรียกกันวันกันดังดังทำไมวันเดียวนี่นะวันเดียวเนี่ยอเมริกาขาดทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์โน่นนี่มันเพราะอะไรแล้วก็บอกว่าเรื่องดอกเบี้ยเป็นจุดเป็นสาเหตุสำคัญยกตัวอย่างว่าเรามีอะไรที่ได้มาจากอัลลอฮ์นี่นะบุญคุณตรงนี้เนี่ยเราต้องรำลึกตลอดและบุญคุณอันนี้เนี่ยต้องเป็นบุญคุณที่เหนือกว่าสูงกว่าบุญคุณเองเลยนะคุณไม่เชื่อฟังได้ไงเนี่ยฉันบอกให้โกนเขาทำไมฉันไม่เชื่อเขาบุญคุณของฉันเนี่ยบุญดงนี่บุญคุณฉันนะนี่แต่บุญคุณของอัลลอฮ์นี่มากกว่านะบุญคุณอัลลอฮ์บุญคุณนบีนี่มากกว่าคำสั่งของอิสลามเนี่ยพี่น้องเกรงใจใครเนี่ยที่ห้ามขัดขวางคำสั่งอัลลอฮ์รอซูลนี่นะพอเกรงใจบุญคุณของผู้ใหญ่หรือผู้รู้เนี่ยอย่าลืมบุญคุณอัลลอฮ์กะมาอัลลัมนะกุมมาลัมตะกูนูตะอาลัมสอนพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้ พี่น้องเคยจินตนาการไหมนั่งนี่จินตนาการถ้าเราไม่รู้อิสลามไม่รู้ละอิลาฮิลลัลลอฮ์ไม่รู้ละหมาดไม่รู้ซะกาตไม่รู้ตอนนี้เราเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรอัลลอฮ์กุมมาลัมตะกูนุตะอาลัมกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์นี่คือยังน้อยให้กล่าวทุกวินาทีเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮ์ก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่ในการชูโกรธขอบคุณทอดนะการนึกถึงบุญคุณอัลลอฮ์ตรงนี้นี่ฟังกุรอัลลอฮ์กะมาอัลลัมกุมาลัมตะกูนุตะอาลัมใช้ชีวิตมุ่งสู่เจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทุกวาระทุกกิจกรรมก็ต้องเข้าระบบต้องเข้าระบบทุกสิ่งทุกอย่างต้องเข้าระบบมีโครงการก็ต้องเข้าระบบเข้าระบบมีอะไรในชีวิตของท่านเนี่ยที่ยังไม่เข้าระบบครับทุกตัวอะไรที่ยังไม่เข้าระบบมันเข้าหมดแล้วละนะเชียร์ละเรื่องละหมาดไม่เข้าละละหมาดเหมือนนบีละและครอบครัวเรื่องครอบครัวเรื่องอามีนเรื่องมารยาทเรื่องอามีนเรื่องดึงมาให้เข้าระบบหมดนะครับการดำเนินชีวิตเนี่ยมันต้องเข้าระบบคือเข้าคำสั่งสอนเข้ากรอบของอัลลอฮ์ถึงจะประสบความสำเร็จครับมีคำถามไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้เราอินชาอัลเลาะห์โอกาสที่จะศึกษาความหมายซูเราะห์อันนิซาอ์นู่นฮะฮะติดถ้าที่อินชาอัลเลาะห์ก็สบายอินชาอัลเลาะห์ ในตอนนี้บอกที่จะมีให้เวลาก่อนให้สลามในนี้ให้อ่านอัลลอฮุมะอินนีอะซิกรุฮุวะชุกรุหลังละหมาดหลังให้สลามก่อนให้สลามก่อนหลังให้สลามดิไม่ใช่ก่อนให้สลามก่อนให้สลามครับในมีถึงเน้นใช่มั้ยว่าให้อ่านทุกครั้ง หลังให้สลามหรือก่อนให้สลาม เช็คว่าอ่านก่อน กัน ได้หร ือ หล ัง อ๋อที่ผมบอกกันนะจะมีสลามที่ผมก่อนสลามใช่นั่นคือจะได้ไม่ลืมหลังละหมาดนี่นะทั้งนั้นที่ยังตึ้งละหมาดเสร็จนะก็อย่าลืมว่าเออเราทั้งนั้นที่ละหมาดแล้วเราจะขออย่าให้ฉันลืมเราขอความช่วยเหลือจะได้ดำรงซึ่งการดำลึกถึงพระองค์ท่านใช่มีคำถามไหมไม่มีเรื่องของประชาสัมพันธ์ขุตบะฮ์ที่อายุทยาอามัลศอลิฮาตมัสยิดตึกดินละหมาดอิชาวันศุกร์แล้วเสาร์นี้ที่โรงแรมรีเจนเขาลุ่มบรรดาทุนหุ่นใดก็จะอบรม ม ี ก็ม ี ไม่เอาตัวดีงั้นละมันจะละคงนะบรรจุหลังละหมาดอิชา ผมพูดตึงดินนะจะกระพงครับก็พี่น้องกันตึงดินกับจะกระพงไม่ใช่ตึงดินแต่วันเสาร์ของกลุ่มบรรดาทุนหุ่นใดหลังวันบ่ายนะช่วงบ่ายเขามีประกาศเขาแล้ววันอาทิตย์นี้ก็ที่บ้านมุฮัมมัดศ็อลิฮีนะครับยังหัวข้อยังไม่ได้กำหนดแต่คิดว่าจะพูดถึงเรื่องอิรักและโซมาเลียอิรักและโซมาเลียเพราะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับประสบการณ์ของอเมริกาในสงครามที่อิรักนี่นะครับมันมีบทเรียนอะไรมากมายที่น่าสนใจผมจะนำข้อมูลบรรยายที่เคยบรรยายเกี่ยวกับเรื่องชดดำและเกี่ยวกับเรื่องบุชเคยพูดในเมื่อประมาณ 2-3 ปีนะแผนของฉันจะเลิกแผนของฉันก็ไปพูดแผนของอเมริกามันคืออะไรก็ต้องการอะไรนะและเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นมันตรงกับแผนไหม3ปีนะสิ่งที่เราพูดก่อนที่จะปรากฏซึ่งแผนของอเมริกาและพอปรากฏแล้วต่อก่อนนู้นนะพอเราพูดเรื่องบูสเรื่องอิรักเรื่องอะไรเรื่องจีฮาดเรื่องสุดบางคนบอกว่าเรื่องไกลตัวเรื่องไกลตัวเรื่องไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่ต้องจีฮาดหรอกแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็ คยพูดเช่นเดียวกันบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอิรักเนี่ยว่าเนี่ยอิรักเนี่ยมันอยู่สถานที่แรกหรือสุดท้ายของอเมริกามันจะมีที่อื่นถ้าอเมริกาสำเร็จอิรักก็จะไปถนนที่อื่นกับพวกกูจินซูมาเรียนก็เป็นตัวอย่างแต่จะมีข้อมูลที่จะนำเสนอน่าจะเป็นเรื่องเพราะมีหลายหัวข้อที่ยังกำลังเลือกดูในที่เหมาะแต่น่าจะรู้เรื่องสถานการณ์นี้นะครับก็เป็นบทเรียนอันดีสำหรับเราก็จะมีภาพที่เคยสะสมมาภาพผู้บาดเจ็บทหารอเมริกาผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเว็บไซต์ของทหารอเมริกาที่ต่อต้านสงครามอิรักเขาได้นำภาพของทหารอเมริกาที่บาดเจ็บซะภาพก็ยังไงแล้วก็นำเสนอคือให้คนเห็นใจเรื่องสงครามเนี่ยจะได้ยุตินะครับก็จะเอาภาพนี้มาให้พี่น้องดูจะได้เห็นนะครับว่าไอ้บุชเนี่ยมันดื้อยังไงครับถ้าไม่มีคำถามก็ขอยุตินะครับด้วยคำว่าสุภาพนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮิอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ